بسم الله الرحمن الرحيم عشر كينا وحوكب اللابنا يا آيات اللحذن إيا السدحات أو سورة النمل كاملة الله سبحانه وتعالى وهو نغسوا ورمي أو أي نقصوا دحجرني دور آيادوت أو إلهي قصدي في وحداني ليس الدليل الله وهو نسير سبحانه وتعالى أما واسيبوا له إلهي يتيب الملأر مثل دباسي أجيب آية روحا مطلوب كأه فسك أجيب آية واكي مرك أوبريه أو هدنه حمانة كسيد آية أدنى إلى يقول سبحانه وتعالى إذن كان إذن كي إلى أرلغك وخليف أهوي إلى يقول سبحانه وتعالى الله اسمي خير بغن ما سمدك إلهي سبحانه وتعالى وحى إلهي إقرب لغيان أصنامك إلهي مي ألمعي سهود إلهي وما يوهي قليلا ما تذكرون أيون صود إلهي وحى يرئنت أدوان سمي سينود إلهي أما يذكرون أيوان سميان ولي مركب وحين ولحظة وغجرنا أدلدي إلهي يقول هديسة وحدانيسة تساعينيسة مشركين تنو حوالي حجل ولا أوقعي الله مركب أوقعي سبحانه وتعالى أمن معبود أو إلهي يهديكم إذن هنونيني في ظلمات البر بر إذا مبدياشيسة إذن كهنونيني إيه والبحر بد مبدياشي هذا إيه ومن دول أو إلهي معبود يسر رياح الضبيسة الدراية بشرا بشارين او بين يدي رحمتي نحريتي صورتي او بشارين هاي الله اسمي خير خير بدن ام اما سما كيمي خير بدن تشركون الا ادو شريكي ليسا اما يشركون عليه شريكي لايا فاله اله ميا مع الله اله معيس اهدو الالهي ما يوي تعالى الله الله واسكر اهدو الالهي اما كي يشركون ايو شريكي لايا اله يقول سبحانه وتعالى أمن معبود أو إلهي يهديكم إذن هنونيني يرشدكم إلى مقاصدكم الله إذن كهنونيني وحاد قصد إيسان ما هي إلا قصد إنه السمياء أما مخلوق وحو قصد إنه السمياء وإلهي إلهي سبحانه وتعالى الله إذن كهنونيني إذن تصعوا الإلهي الله إذن هنونيني وحا قصد فينا في ظلمات البر بر المبدياشي صوت إلهي إيه والبحر بد المبدياشي waa markaas la isku helinaya bariga marka la joogo nujuumta ayaa la isku helinaya waxa la isku helinaya calaamadul arli ayaa la isku helinaya habeen hadayta waxa la isku helinaya bariga iyo baxriga labadooda hadii la isku daro habeenkina waxa la isku helinaya nujuumtaas ayaa la isku helinaya calaamadta arlada iyo ayaa la isku helinaya iyo badaba maalin haday tahay إله سبحانه وتعالى إذن كهنونا وإله سبحانه وتعالى بدا مبدياسية إيا بحرق مبدياسية الله إذن كهنونا إيا بحرق إيا بحرق مبدياسية إيا ومن معبود وإله يهسر الرياح دضيرها الدراية بشرا بشارين وبين يدي رحمتي نحريتي صورتير وبشارين عيس وعسل الله في أغلبها نصورا نصورا حال أي تأتيه فاف يسوي بين يدي رحمتي إله نحريتي صورتير قدام المدر وي معايا الأفراد مركو وصوى صعبة وهو يدبعي الأياس السوجيليس وصحان صحاق وصفقة تخصص عليني الله أسمي خير خير بدن أو إلهي أما ما سمى أسمي خير بدن يشركون ألا يشري إلهي الله أسمى خير بدن استفانتو حين غنيسا استفان أكاد مع النفسي أإله إله ميا مع الله إليه من إيس أهدو إلهي وألا تعالى الله الله وكفر هذا ودعي الله أما في يشركون مشركين في يشرك إلهيه هذا الله يقول أمن معبود وإلهي يبدأ الخلق خلق قبل الآباية هو رحمك هو يد وحوية كأبور آية نطفة كأبور آية أمن معبود وإلهي سبحانه وتعالى يبدأ الخلق خلق قبل الآباية ثم بعد إذا يعيده سوعلنا بعد الموت جيد أيوه يبقى اعتراف إلا سوعينا سيدا قولين كمشركين كهو بعثك الدين لكن حوالي سجعب أو عبدين إسعياء إلهي أوغي إن بعث له سوعينا ثم بعد إذا يعيده سوعينا يود إلهي إيه ومن بع معبود يود إلهي يزوغكم إذن كأرزوق من السماء السماء إذن كأرزوق أو مدرك كينا هذا حوالي مدرك أيها هستي لغا عبري وحوالي مدرك وافعه هستي لغا قدر هدان لهلين فسو لم هلايه ومن معبود أو إله يرزقكم إذن كأرزقه من السماء السماء حقير إذن كأرزقه ومدر إذن كأسينه والأرل أهلغن إذن كأرزقه والنبال إذن كأسينه allahaas miyaa khayrun khayr badan am amasamaasii miyaa khayr badan yushrikuuna alle u shiriyan ama tushrikuuna allahaasaa khayr badan weeye oo khayra a ilaahun ilaah miyaa maca allah ilay miiisa adow ilaahay waa maya weeye macnaha laa yafcalu dalika laa yafcalu shay-an mimaadu jira weeye ila allah inta hadda lasoo sheegay cid samayhaysa oo ilaahay aan ahayn ma jirto walaa ilaaha macahu ilaahayna miciisa ilaah ma aha allahaas miyaa khayr how dha ilaahay mase waxaad ilaahay u shariigi yeelaysaan bay mushrikiinta ilahay u shariigi yeelayaan a ilaahun ilaah miyaa maca allah ilay miciisa ahaado laa weeye qul waxaa u jira hawdha ilaah mushrikiinta intaasoo abdullah markii loo cadeeyey waxna ay ku qaadeen la-yihiin haatuu la kaalaya u dhahowdha ilaahay burhaanakum xujadiina la kaalaya in kuntum haddaad ahaateen mushrikiinow saadiqiina kuwa run sheegaayo qul waxaa u jira hawdha ilaahay haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiina la kaalaya in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo in aniga micigayga ilaahyaale yihiin weeye keena xujo u keena weeye ma jirta weeye sidaas markii laga soo gudbay markii intaa laga soo gudbay oo ilaahay subxaanahu watacaala xujadaas uu ku oogay waxaa maaragtaya ilaahay subxaanahu watacaala haddana uu weydiinayaa sidaasan oo waxay nabiga calayhi isalatu wasalaam ay ka su-aaleen can waqti qiyaami saaca saacadda qiyaamada goorta ay qumayso markaasaa ilaahay wuxuu yihi qul waxaa u tidhaahdaa laa yaclamu ma ogsoona man duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ardada kan ku sugan oo malaa'igaya dad ah algayba qaybka ma ogsoona waxa dadka ka ceelan ma oga weeye ila allahu alla mooye qul waxaa u tidhahdaa laa yaclamu ma ogsoona man duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ardada wax ku sugan oo makhluuqa weeye manta wixii caqli lahay ku dhacda kayru caqlinaha iskabadaay weeye algayba qaybka ma ogsoona ilaa laakina allahu alle yaclamu waa ogyahay istisnaha waxaanu ka dhigaynaa munqadic weeye ilaa laakina allahu alle yaclamu waa ogyahay in mutasil laga dhiga maba banaana maxaa yeele wahmi waxaa dhalanaya ah ilaahay inuu kamid yahay min jumlati man fi samaawaati waalardi taasna waxa weeye muxaal weeye in ilaahay lagu tiriyo intaas oo makaan loo xadida alla subxaanahu watacaala wamaa yashcuruuna mana garanayaan ou dhi ilaahay qolooyinka kufaarta sida kufaarumaka iyo keyrkooda ayaana goorta udhi ilaahay yubcasuuna lasoo bixinayo ma garanayaan wamaa yashcuruuna ma garanayaan samaawaatkii arlada waxa ku sugan ayaana goorta yubcasuuna lasoo bixinayo bala ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala atraka miyuu haleelay cilmuhum cilmigoodu fil aakhirati aakhira miyuu haleelay bal atraka weeye atrakadan markaasi wasniga akama weeye ayay ku imaanaysaa xawaa kale bal iddaarakay iheeday oo daalka la sido weeye marka hadda ma haleelo weeye markaas labadaba saasay isugu imaanaysaa bale atraka miyuu haleelay bashaan bimacnaa hal weeye hal atraka miyuu haleelay waa maya weeye cilmuhum cilmigoodow dha ilaahay ogaalkooda fil aakhirati aakhira miyuu haleelay in aakhiro la ogaado waxa jira miyaa cilmigoodu gaaray ilaa ay ka su-aalaan goorta waxa weeye qiyaamadu ay imaanayso laysa alamru kadalika weeye arrintaas maaha weeye istifhaamu linkaan macnaka weeye bal iska daaya ayuu dhahay ilaahay bashaan iyaduna lirhaabi lintiqaari weeye bale ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala hum ayagu fii shakin shaki kuwa ku sugan weeye minha qiyaamada uwaga sugan mushrikiintu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala shaki bay uwaga sugan yihiin qiyaamada dhicitaankeeda marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala shaki ayay uwaga sugan yihiin qiyaamada bale hum ayagu ayuu dhaha haddana ilaahay minha qiyaamada camuuna waa kuwa ka indhala indha la-aantaa marka waxa weeye waa camyulqalbi baa la yidhi qalbiga ay la-yihiin indhahan caadiga markaasi ma ahan maxaa yeele ilaahay waatuu dhahay fa innaha laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduur indhahan caadiga indha la-aan lama yidhaahdo laakiin indha la-aanta oo dhibaatada keenaysa waa midda markaasi waxa weeye oo qalbiga ah marka marka alla uu leeyahay bal hum minha camuuna camyulqalbi yaa lula jeedaa waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen uu dhahay alle kafaruu kufriyey haddana ayagoo baxsiga sii inkiraya aydaa wafigii kunnaa aan ahaano turaaban carro aan ahaano wa aabaa'unaa aabbayowgaynana carro ay ahaadaan a innaa anagu la mukhrajuuna kuwa lasoo bixinaayo miyaa nahay qubura laga soo bixinaayo laa weeye saasay ka wadaan ayagu waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen uu dhahay ilaahay kafaruu kufriyey ayadaa waqtigii kunna aan ahaano turaaban caro aan ahaano, wa aabaa'una aabayowgeennana caro ay ahaadaan, a innaa anagu la mukhrajuuna kuwa lasoo bixinaayo miyaanaho qubraha laga soo saaraayo. mayay ka wadaan istifhaamkoodan istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye. laqad xaqiiqaha ayay yidhaahdeen wucidnaa waa naloo yaboohay haadaa midka kan naxnu annaga iyo wa aabaa'una aabayowgayna min qabl hadda kahor, waanaha qiyaamada tana sheegaa iyo bacsigan annaga iyo aabaadeenna hore ayaa naloo yaboohay. in haadaa maa haadaa kanuna ma ahan ilaa asaadiiru lawaliina dadka hore beenyaalkoodii maahane, warka kan sidaas sheegaayo oo in qiyaamo laysoo bixinaayo oo lays abaal marinaayane waxay yidhaahdeen waa dadka hore beenyaalkoodii. qul waxaa u tiri hawdha ilaahay siiruu socda fi lardi dhulka dhexdiisa ku socda, fanduruu fiiriya kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmujrimiina kuwii mujrimiinta ay celitoodu say ahaatay. ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qul waxaa u tiri asiiska maxamed kahow siiruu socda udhe fi lardi dhulka dhexdiisa ku socda, nadar ictibaarin weeye, fanduruu fiiriya kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmujrimiina kuwii mujrimiinta ay celibtoodu say ahaatay oo bacsiga iyo qiyaamada inkiri jiray, kuwaasi way halaagsameen adinkuna sidoo kale aad noqonaysaan weeye. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walaa taxzan ha tiiraanyoonin calayhim korkooda ha ka tiiraanyoonin mankaan kufaartaa, oo waxa weeye ha ka murgin baa rasuulka leeyahay calayhi salaatu wasalaam iimaan la-aantooda wixii markaasi fii maamalaa weeye, hana ka baqin baa la leeyahay makriga ay kugu samaynayaan mustaqbalka weeye. ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay walaa taxzan ha tiiraanyoonin calayhim korkooda ha ka tiiraanyooni, walaa takun hana ahaanin fii layqin cariiri mid ugaga sugan mimaa fii yamkuruuna ay kuga hagarsanayaan, walaa takun ha ahaanin buu dha ilaahay fii layqin cariiri mid ku sugan mimaa shayna ugaga sugan yamkuruuna ay kuga hagarsanayaan. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa tafsiir looga dhigayaa makrigooda ha ka murgin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala, way ku hagarsanayaan, fa anaa naasiruka calayhim anaa kaa gargaaraayay. haddana allah wuxuu dhahay wayaquuluuna waxay ku qowlayaan mushrikiinta mataa goormow haada alwacdu yaboohan oo kana u ahaaday, wayaquuluuna waxay ku qowlayaan ud ilaahay mataa goormow haada alwacdu yaboohan oo kana u ahaaday oo cadaabka laysu yaboohaayo, in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo, haddaad run sheegaysiin waa goormay? rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintay ku leeyihiin. ilaahay wuxuu yihi qul waxaa u jira sayidka maxamed kahow casaa wuxuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaaday radifa lakum mid idinsoo dhawaaday bacdu ladii fii barkiisa tastacjiluun aad degdegsani degdegsiina dalbaysiin, sidaan ugu jawaabo u dha ilaahay. allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qul waxaa jiraa sayidka maxamed kahow casaa wuxuu mudan yahay, casaada qur-aanka iyo xadiiska xaqiiqa weeye, an yakuuna inuu ahaaday radifa lakum mid idinsoo dhawaaday bacdu ladii fii barkiisa tastacjiluuna aad degdegsiina dalbaysaan. marka waxyaabaha aad degdegsiina dalbaysaan oo cadaabka adduuniya aakhiraaba xaqiiqo waxaa qaar ka mida inuu idinsoo dhawaado. marka arrintaas waxay ku dhacdaa layidhi ku xaqiiqowday dagaalkii beder markii lagu laayay kufaaru maka weeye, cadaabka baaqigiisa kalentoodne bacdalmowd ayuu imaanayaa. ilaahay haddana wuxuu yihi wa ina rabbaka rabbigaagu ayuu dha ilaahay laduu fadlin fadli alle u saaxiiba weeye cala annaasi dadka korkooda lagu tafallulo. fadliga ilaahay waxaa ka mid a cadaabka dadka kufaarta ah oo mutayse laga akhiraayo. wa ina rabbaka rabbigaagu yowdha ilaahay laduu fadlin fadli alleh u saaxiiba weeye cala annaasi dadka korkooda lagu tafadulo, walaakina asarahum dadka badankooda usadha ilaahay laa yashkuruuna ma shukrinaya. oo waxaa weeye dadka asagoo ilaahay ku tafalulaayo oo nimcadiisa siinaayo ayaa aktarkooda waxaa laga la-yahay shukri weeye. marka waxaa weeye falkufaaru laa yashkuruuna kufaartu ma shukrinayaan, oo waxa weeye cadaabka laga akhiraayo cadaab baa laga akhirayaa, haddii cadaabkaas laga akhiraayo kuma shukrinayaan weeye, maxaa yeele weeye wuquuciisa bay inkirsan yihiin. haddii kaleentood xataa kuwa xataa waxa weeye ictiraafsan shukrigu mar walba waa yar yahay, maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay wa qaliilu min cibaadiya shakuur ayuu dhahay. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa ina rabbaka rabbigaagu ud ilaahay la yaclamu waa og yahay maa fii tukinu ay qarinayso suduuruhum laabtood, wa ina rabbaka rabbigaagu ud ilaahay la yaclamu waa ogsoon yahay maa tukinu waxay qarinayso suduuruhum laabtood, waxay qalbiga ku hayaan oy ku ilmaaraayaan alla subxaanahu wa tacaala caalim ayuu ku yahay. marka hadda takhiirkaanu laysa likhafaa'i xaalihim calayhi weeye, xaalkooda ilaahay inuu ka qarsoon yahay maahan, ee ilaahay caalim buu ku yahay waxa ay qarinayaan iyo wamaa yuclinuuna, waxa ay la jahraayaanoo lisaankooda ay kala jahraayaan. Wamaa min qaa'ibatin, u dhay ilaahay subxaanahu watacaala, wamaa min qaa'ibatin fi samaa'i wal ardi, wamaa min qaa'ibatin, mid maqani ma aysan ahaanin buu dhay ilaahay, fi samaa'i samada ku maqan, iyo wal ardi ahlada, ilaa ay ahaatay fii kitaabin, kitaab ay ahaato u dhay ilaahay, kitaabkaasoo mubiinin, oo cad u dhay ilaahay. Wixii ciilan oo la la'yahay oo makhluuqa ka ciilan, ilaahay isaga wax qaa'ib ka jira ma jiraane. wax kasta oo waxa weeye samaawaadkaas aradaas ku qarsoon kitaabka ilaahay oo lawxul maxfuud ayuu ku yaalaa. asagoo cilmiga ilaahayni lagu koobo ilaahay cilmigiisa uu ku ixaadeeyey ayaa haddana waxa weeye lawxul maxfuud ayuu ku yaalaa. wamaa min qaa'ibatin ow ilaahay, haada masal lilmubaalaqa weeye, wamaa min qaa'ibatin, shay oo maqan oo ciilan ma jiro dhe ilaahay subxaanahu watacaala, fi samaa'i samada ku ciilan, iyo wal ardi arada udhe ilaahay, ilaa fii kitaabin, kitaab ayuu ahaado udhe ilaahay, kitaabkaasoo mubiin oo cad. waxa weeye kitaabkaasu waa lawxul maxfuud weeye, lawxul maxfuud baa loola jeedaa. waxaana markaas ka mid ah waxyaabahaas ciilan cadaabka kufaarta weeye, goorta la cadaabaayo, ilaan waa tii hadda yidhaahdeen mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiina ilayhi. marka waxa weeye cadaabkaas kufaarta la cadaabaayo waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala qeybkiisa ku jira, goorkii ilaahay uu doono ayuuna cadaabka ku ridayaa, laakiin in la cadaabaayo laa shaka weeye. ina haada alqur'aana, qur'aankaan oo kan hawdha ilaahay, yaqusu waa qisoonayaa calaa bani israa'iila, reer banu israa'iil ayuu u qisoonayaa. reer banu israa'iilkan waxaa laga wadaha layidhi kuwii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam zaminkiisi joogay. ilaahay markaa wuxuu yihi ina haada alqur'aana, qur'aankan oo kan ayuu dhay ilaahay, yaqusu waa qisoonayaa calaa bani israa'iila, reer banu israa'iil korkooda ayuu ku qisoonayaa. aktara ladiiskii badankiisa ayuuna uga qisoonayaa, hum ayagu fiihi ayuu dhay ilaahay, yakhtalifuuna isku khilaafayaan. aktara ladiiskii badankiisa ayuu uga qisoonayaa, oo hum ayagu fiihi ladiiga yakhtalifuuna isku khilaafayaan. waxyaabaha isku khilaafsan yihiin weeye, waxa marka hadda laga soo waramay ayaa loola jeeda halyidi, maxaa yeela waxyaabo badan ayaa markaasi waxa weeye ay isku khilaafsan yihiin. waxyaabaha dhacaaya oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaray ayay isku khilaafsan yihiin. marka waxyaabahaas aktarkooda ayuu markaasuu qur-aanku u caddaynayaa, amase khilaafkan waxa weeye ayaga iyo mu'miniinta ayaa khilaaf uu ka dhexeeyaa. marka waxay isku khilaafsan yihiin ayaa aktarkoodu qur-aanku u caddaynaya hawda ilaahay subxaanahu watacaala. hadda waxa weeye in aqaliya inuu qur-aanku ka tegey maahan, ee waxaa laga wadaa haa layidhi lawxul maxfuud waxaa ku yaala markii waxa weeye laga soo tago kutubtii ilaahay munasalada ahayd oo uu soo dejiyey, oo ayaga lagu soo dejiyo towreed iyo injiilba ay ka mid yihiin ahlu kitaabka. markii la yidhaahdo ama heer bani israa'iil kalgood haddii la yidhahdo towreed la yidhaahdo, wax badan baa markaasa waxa weeye ayaa looga soo waramay. wixii markaasi ay ku ogaadeen wixii ka lumay amba ay taxriifiyeen ayaa qur-aanku markaasi ugaga waramaya. aksara ladii yowdh ilaahay kii aktarkiisa, hum ayagu fiihi isaga yakhtalifuuna isku khilaafayaa. marka qur-aanku si sariixa wuxuu ku caddeeyey wixii aktarka ahay, ma aaminaysa marka ilaahay inuu dhahay maa faradnaa fi lkitaabi min shayin ali. waxyaabaha isku khilaafsan yihiin waxaa ka mid a shacniga masiix nabiyullaahi ciisa, iyo markaasi siay firqooyin ugu kala qaybsan yihiin fara badan. waxaa dhexdooda ka dhacay markaasi tabaaqul, iscadhoosho, ilaa markaasi waxa weeye ay islacnadaan. arrintaas ayaa dhacday. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, qur-aanka ayaa waxaas u caddaynaa uu ilaahay, wa inahu qur-aanku yow dhahay haddana ilaahay lahudan hanuun weeye, wa inahu qur-aanku yow dhahay ilaahay lahudan hanuun weeye, oo waxaa looga hanuunayaa baa'ida iyo looga hanuunayaa waraxmatu naxariis weeye oo lilmu'miniina mu'miniinta usugnaato udha ilaahay. wa inahu qur-aanku yowdha ilaahay lahudan hanuun weeye, lahudan min aldalaalati weeye, waraxmatu naxariis weeye udha ilaahay oo lilmu'miniina mu'miniinta usugnaatay. qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey waa qur-aan oo hanuun ah oo baa'ida looga hanuunayo, haddana waxa weeye raxmad weeye yuu u yahay dadka mu'miniinta. qofka mu'minka ayaa qur-aanka ku hanuunayo, qofka mu'minka ayuu qur-aanku raxmad u yahay. cadaabka ilaahay asaga ayuu gaga nabadgelayaa markii qur-aankaas ilaan isagu waa raacsan yahay. qur-aanka markii la raaco ayaana cadaabka ilaahay laga nabadgelayaa. ina rabbaka rabbigaagu yow ilaahay yaqlii waa xugminayaa baynahum dhexdooda ayuu xugminayaa bixugmihi cadligiisa ayuuna ku xugminayaa wa huwa allana alcasiisu allihii qaaliba weeye alcaliimu allihii ku cilmi le weeye waxa uu xugminayo. marka hadda ilaahay wuxuu nooga warramay qur-aanku waxa uu yahay oo dadka muuminiinta u yahay. allah haddana wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ina rabbaka rabbigaagu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yaqlii waa xugminayaa baynahum dhexdoodow ilaahay khalaa'iqda dhexdooda xugminayaa ka kayrihim yowma alqiyaamati ambalse waxaa laga wadaa qolooyinka hadda laga soo waramayay oo bani israa'iilka oo yahuud ahay ayaa allah wuxuu leeyahay dhexdooda ayuu xugminayaa cadligiisa xugunkiisa oo caadilka ayuuna ku xugminayaa. wa huwa allah u dha ilaahay alcasiisu allihii qaaliba weeye alcaliimu allihii ku cilmi le weeye waxa uu xugminayo. axad marka waxa weeye uma suurtoobaysaa la yidhi allah inuu khilaafo u suurtoobi maysa weeye sida kufaartu waxa weeye adduunyada ambiyada ilaahay ugu khilaafeen haddii ilaahay xugunkiisa uu yimaado maalinta qiyaamo cid khilaafi karaysa ma jirto. sida waxa weeye adduunka markii la joogo xugunka ilaahay oo caadilkaa waxa weeye kufaartu ay ugu khilaafayaan ambiyada weeye taasi markaasi waxa weeye ma dhacayso weeye. watawakkal cala allahi inaka cala alxaqi almubiin inaka laa tusmicu almowta walaa tusmicu summa adducaa idaa wallow mudbiriin وma أnta bhadi اlcumi can dalaalatihim in tusmicu ila man yuminu biaayatina fahu muslimuun. ilaahay wuxuu ku dhahay rasuulkiisa fatawakkal kala saaro cala allahi laftiisa kala saaro rabbigaaga ku kalsoono ayuu dhay ilaahay. tawakkalku waxa weeye in ilaahay lagu kalsoonaado oo wax kasta ilaahay kalsoonidiisa la qaato weeye. marka ilaahay wuxuu yihi fatawakkal kala saaro cala allahi ilaahay korkiisa kala saaro maxaa yeele inaka adugu innaka adugu cala alxaqi xaqi ayaad ku sugan tahay almubiin oo cadday aldiinu lbayn weeye. marka waxa weeye adiga ayaa iskale adiga ayaa iskale weeye caaqibada adaa iskale uu leeya ilahi rasuulkiisa subxaanahu watacaala ilaahay rabbigaaga kala saaru dhahay innaka cala alxaqi almubiin xaqi cadday baad ku sugan tahay falcaaqibatu laka ciribta ada iskale ilahay galada waa kaaga gaaraya. marka hadda qofka muminka oo rabbigiisa kala saarta waxa weeye ciribta asaa iskale gaalada ilaahay waa u gargaaraya. laakiin hadda muslimiinta maanta tawakalkii ilaahay ay kala saaro lahayeen ayay ka tageen marka sidaasay ku hoogeen. ilaahay marka amsaal ayuu u yeelayaa kufaarta oo amwaad ayuu ku shabahayaa hase yeeshee waxa weeye waxaantaas ku cadayn doonaa casharkeenna dambe ayaynu ku cadayn doonaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. raxmaan raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 80aad oo suuratu naml kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aaduu ugu dambeeyey markii kufaartii ilaahay uu ka soo waramay muminiintii ilaahay uu ka soo waramay alla rasuulkiisa isagoo la khadaabaaya khadaabkuna markaasi caam uu yahay oo rasuulkan iyo calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisa loola jeedo muminiinta. ilaahay wuxuu yidhi kala saaro allahaaga kala saaro u dhahay maxaa yeele xaq ayaad ku suganta u dhahay ilaahay oo cad ayaad ku sugantahay sayidka maxamed sahow. ilaahay marka meeshaan wuxuu samaynayaa amsaal miisaaliyaalo ayuu kufaarta u samaynayaa oo waxaa ilaahay uu ku shabahayaa amwaad ayuu ku shabahayaa wax dhigalla ayuu ku shabahayaa wax indhalla ayuu ku shabahayaa. alla marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala inaka adugu yow dha ilaahay sayidka maxamed sahow laa tusmicu ma maqashiinaysid almowtaa kuwa dhintay ma maqashiinaysid walaa tusmicu ma maqashiinaysid asumma midka maqalka la leh adducaa yeerista idaa wallow markii ay jeestaan mudbiriina xaalihin kuwa dubur jeedinaya. wamaa anta adigu haddana ma siibayda ilaahay bihaadi lcumyi midka indhaha la'le mid hanuuninaayo can dalaalatin baayadooda ka hanuuninaayo in tusmicu maa tusmicu ma maqashiinaysid owdha ilaahay ilaa mudbir mooyaane yu'minu rumaynaayo biaayaatina aayaadkayna fahum iyaguna muslimuuna kuwa maaragtay yaa hogaansan oo mukhlisiina wey udha ilaahay. amsaashu alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala inaka adigu sayidka maxamed kahow laa tusmicu ma maqashiinaysid almowtaa kuwa dhintay gaaladii ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku shabahayaa amwaad buu ku shabahayaa maxaa yeele kufaartu waxa weeye mayitul qalbi weeye qalbigay ka dhinteen qalbigooda ayaa baab ah weeye oo aan xaq maqlayn oo xaqa ilaahay uu ka xiray. walaa tasmicu ma maqashiinaysbayna ilaahay assuma midka maqalka laale adducaaa yeerista idaa wallow markii ay jeestaan mudbiriina xaalihim kuwa dib u jeedinayo oo waxa weeye qof markaasi dhigalla oo sii jeesta daa u yeerto ku maqli maayo marka waxay ka dhigan yihiin wax dhigalla oo kaleentood waxaana laga wadaa jamaaca qabuulin aysan ku maqlin eehadda dhigahan caadigaa hoysa maqlayaan wamaa anta adigu haddana ma siibow dha ilahi subxaanahu watacaala bihaadi lcumyi midka indhaha la'leh mid hanuuninaaya an dalaalatin baadooda kanuunaya kuwa indhaha la'leh oo waxa weeye camyulqalbiga oo ku dhacayo qalbiga ilaahay uu tiray baadida ay ku jiraan kama hanuunayso ilaahay in tasmicu maa tasmicu ma maqashiinaysid oo dadka waxuma maqashiinaysid kuwa noocaasa samaaca ifhaamin wa qabuulin weeye maqal oo ay fahmaan waxna ay aqbalaan uma maqashiinaysow dha ilaahay ilaa min duun mooyaane yu'minu rumaynaayo biaayaatina aayaadkayna aayaadka ilaahay qofka rumaynaaya ayaa waxa weeye fahm wax u dhegaysanaya haddana wax aqbalaya laakiin qofku waxa weeye hadduusan aayaadka ilaahay rumaynayn fahm wuxuma dhegaysanaayo waxnaba aqbalaya qom kuwaasi o dha ilaahay muslimuuna bimacnaa mukhlisiina weeye kuwa ilaahay u khalifay cibaada weeye oo ilaahay waxida subxaanahu watacaala waidaa waqtigii waqaca alqowlu qowlka uu ku dhaco dha ilaahay caliim korkooda nimankan kufaarta ah markii cadaabka oo ku dhacaa laga wadaa fii jumlati lkufaari ayagoo ah markaasa waxaa laga waramayay kufaaru haadihi lumma ummaddan oo tana kufaarteedii gaar ahaan kuwii markaas nabi calayhi salatu wasalaam kasoo horjeeda ayagay caamta ayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqtigii waqaca alqowlu qowlka uu ku dhaco macnaha waxa weeye xaqa alcadaabu cadaabka uu ku sugnaado waxaa kaloo lagu fasiraa la yidhi qariba nusuuluhu bihim weeye markii cadaabku markuu kusoo degaya ay dhawaato ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala akhrajnaa waxaanu usoo bixinaynaa lahum ayaga daabatan daabad ayaan min alardi akhlad uga soo bixinaynaa daabadaasoo tukallimuhum la warramayso dha ilaahay oo markaasi ka warramaysa kunana warramaysa ina naasa dadkii kaanuu waxay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna laa yuuqinuuna inaysan yaqiininaynin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noqon warramayaa cadaabkii markii uu soo degaayo markii la gaaro in ilaahay subxaanahu watacaala daabad uu soo bixinaayo daabadan waxaa la yihi daabada gataasada la yidhaahdo weeye xadiis waxaa soo arooray dhuulkeedu dherarkeedu 60 diraac inuu yahay oo diraaci nabiyullaahi aadam oo hadda midka maanta jooga aan haynin waxaa xadiiskaas u ahay laa yusrikuhaa daalibun mid alba oo raasaa oo haleeli maayo walaa yafuutuhaa haaribun mid ka carar oo ka baxsa islaadana kama baxsa karaayo weeye waxaa kaloo la wariyey inay leedahay 4 lugood ay leedahay inay markaasi waxa weeye daba ay leedahay garbo ay leedahay waxa weeye baalal ay leedahay waxaa laga wariyey ibnu jureyd isagoo sifaynaaya waxay leedahay uu yidhahay daabadan gasaasada la yidhaahdo oo cinda qurbi qiyaami saacad soo baxday madax digiyay leedahay uu dhahay caynu khinziir ay leedahay maroodi dhegihiisay leedahay geel madaxiisay leedahay goranyo qoorteeday leedahay liyaax sadrigiisay leedahay xadafkiisa oo kale shabeel madabkiisay leedahay mukulaal kilideeday leedahay wan maaragtay dabadiisay leedahay awr maaragtay amase geela lugtiisa macnaha qufkiisay leedahay labadeeda makaan kala baxna inta udhexaysa waxa weeye 12 diraac u dhahay diraaci aadama weeye dadku way koranayaan marka waxa weeye dadka waxaa markaasi argagax gelinaaya marka ay soo baxdo waxa weeye hal maalin soo baxaysa ayuu dhahay sheekhaas la yidhahdo ibnu jureyd waxa weeye maalin kasta waxaa soo baxaya ayuu dhahay sulus ayaa soo baxaya kaas hadda marka waxa weeye waa qowlu ibnu jureyd xadiis hadda ma ahan waxaa laga weyeysa nabiga calayhi salatu wasalaam in laga su-aalay meesha daabadaas ay kasoo baxayso markaasuu dhahay nabigu min acdami lmasaajidi xurmatan cala allahi tacaala masaajidda ilaahay kuwa ugu xurmo badan ayuu kasoo baxayaa ay daabadaas kasoo baxaysaa macnaha masjid alxaraam weeye waxaa kaloo la wariyey 3 jeer inay soo baxayso mar ay kasoo baxayso aqsal yaman yaman meesha ugu sarhaysa kabacdi la weynaayo baadiyaha ay kasoo baxayso haddana muddo la weynaayo ayadoo dadku ay ku sugan yihiin masaajidda kuwa ugu waaweyn xurmada ilaahay korkiisa waa xarama makee ayaa dadka waxaa markaasi sido gelinaya xuruufteeda la yihi rugniga iyo maaniga iyo midka shimaaliga ciisa soo dhex baysaa meesha la dhihi jira daaru bani makhduum oo markaasi waxa weeye qofka masjidka kasoo baxaya miliskiisa ku aadan qaar waxay sheegeen safay kasoo baxaysaa buurta safo maxaa yeele waxaa la sheegaa layidhi nabiyullaahi ciise isagoo beytka dhawaafaayo muslimiina ay la socdaan ayaa arlada hoosteeda isbaraanbaraysa ahayd dhaqaaqaysaa la yidhi sida qandiilka u dhaqdhaaqaa la yidhi buurta safo ayaa markaasaa dilaacmaysaa la yidhi meesha mascaha ahoo dadku ay maraan meesha la xariirta baabadiyaa markaa safo kasoo baxaysa ayagoo markaasi casaa muusa iyo khaatimu sulaymaan iyo waxaas ay la socdaan waxyaabahaasaa la sheegaa muminka markaas waxa weeye meesha markaasi ay joogo ayay ushaas uga calaamaynaysaa markaasi waxay ku qoraysaa bar oo waxa weeye oo cad ayay ku qoraysaa markaas waxa weeye bayna cayneyay ku qoraysaa mumin kaafirkan waxay ku qoraysaa isagana fankiisa kaafiray ku qoraysaa wejigaa markaasaa laga madoobeynaya maalintaas ay soo baxdane bacdigeeda waxa weeye makhrub ayaa markaas qoraxduna kasoo baxaysa oo saasay isugu xusanayaa ama dadka way saabadaynaysaa la yidhi indhaha dhexdooda ka saabanaysaa saabadayaysaa markaasay waxay leedahay anta yaa fulaan min ahli ljannati hebelow ahlijannaa tahay wa anta yaa fulaan min ahli naar hebelow ahlinaaraa tahay waxaase la sheegay aayadaha waaweyn oo calaamaatu saacaha waxa ugu horeeya khuruujka waa qoraxda inay makhrib kasoo baxdo daabadaanaa ku xigaysaa la yidhi dadku iga barqa joogaan weeye labadooda waxaa la yidhi kii soo hormarsana midda kale way daba joogtaa la yidhi marka hadda ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waidaa waqtigii waqaca alqowlu qowlka ou dhaco calin korkooda uu ku dhaco waxa weeye waqtigii la cadaabayo la gaaro oo qiyaamadii ay dhawaato weeye akhrajnaa waxaanu ku soo bixinaynaa lahum ayagoo dha ilaahay daabatan daabad ayaa min alardi arada uga soo bixinaysa uga soo bixinaynaa daabadaas inay arada kasoo baxayso ilaahay subxaanahu watacaala naftuu ku cadeeyey kayfiyaadkan hadda maaragtay ay kusoo baxaysaba haba laysku khilaafay daabadaasoo tukallimhum la waramaysa la waramaysa weeye waxay la waramaysaa dadka waktigaas ay soo baxaysa jooga weeye carabi way kula hadlaysaa waxayna u leedahay oo hadalkeeda kamida sida tan ayadoo ilaahay xaggiisa lisaankiisa ku hadlaysa oo ilaahay afhayeen ka ah ayay waxay leedahay ina naasa dadkii oo kufaarta ahay kaanuu waxay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna laa yuuqinuuna kuwa aan yaqiinayn ana naasana waa la akhriyaa markaasi laamu tacliil lagu suuqa diro taasna waa la akhriyaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusowdha ilaahay yooma maalin naxsuru aanu soo kulminayno min kulli ummatin ummad la arka kulligeeda fawjan jamac aanu kasoo kulminayno wadkur xusowdha ilaahay subxaanahu watacaala haddana meeshaan waxaa looga waramayaa axwaalu lqiyaama iyo dadka xaaladooda qiyaamada sida ay noqonayso ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yowmadan darabkaa ficil muqadaraha lagu nasbinayaa wadkur xusowdha ilaahay yooma maalin naxsuru aanu kasoo kulminayno min kulli ummatin ummad la arka kulligeeda fawjan jamac aan kasoo kulmina jamaaco jamacaasoo niman duul kamida yukadibu beeninaayay biaayaatina aayaadkayna beeninaayay ummad walba jamaca laga soo xulaayo oo waxa weeye aayaadka ilaahay geeniyey waa ru'asadabaa la yidhi oo la raacsanaay ilaan qolo walba waxay leedahay madax hum ayagu ayuu dhi ilaahay ummadahaas ama afwaajtaas yuusacuuna waa kuwa laysu joojoojinaayo fahum ayagu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yuusacuuna waa kuwa laysu joojoojinaayo waa la kulminayaa markaasaa la isu sugayaan weeye awalkooda aakhirkooda laysu celinayaa ilaa way tiro bateene xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan oo ilaahay makaanka xisaabka xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan qaala ilaahay wuxuu u leeyahay akadabtu ma beeniseen biaayaati aayaadkaygii aayaadkaygii ma beeniseen akadabtu ma beeniseen biaayaati aayaadkaygii walxaa lam tuxiiduu aydaan koobina bihaa aayaadkaas cilman cilmi aydaan ku koobina adinkan waxa weeye cilmigooda aana fiirin oo aan tadaburin ayaad markaad aragteen ba iska beeniseen miya amaadaa maladii kii waa kuma kuntumad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala udha ilaahay amaadaa maladii kii waa kuma kuntumad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala maxaad samayseen wixii laydinka amray aayaadkaas ilaahay maxaad ka samayseen maku camal kasheen mase waa sidee ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay waa se lagu tawbiixinayaa ilaahay markaa wuxuu dhahay wa waqaca alqowlu qowlka ayaa dhacay macnaha xaqa alcadaabu cadaabkii aa ku sugnaaday caliim barkooda bimaasii sababkiisa dalamuu ay dulin faleen ilaahay wawaqaca alqowlu qowlkii aa ku dhacay ud ilaahay caliim barkooda bimaasii sababkiisa dalamuu ay dulin faleen cadaabkii aa ku sugnaaday ud ilaahay sababtuna waxa weeye shirkigii iyo macsiga ay adunyada ku sameeyeen soom ayagu ayuu ihi ilahay laa yandiquuna ma dhawaaqayaan soom ayagu laa yandiquuna ma dhawaaqayaan uu ilaahay maxaa yeele wax xujo ah oo markaas ay haystaan ama ay sheegi karaan lama arko falam yaraw miyaysan arkayn uu ilaahay annaa anagu jacalna leyla habeenka inaanu yeelnay annaa anagu jacalna leyla macnaha khalaqna leyla weeye habeenka inaanu abuurnay liyaskunuu inay xasilaan fiihi leylkaas ay xasilaan weeye sida qowlkoodaba wannahaara maalintana inaanu yeelnay mubsiran ud ilaahay mid wax arkaaya wannahaara nahaarkina aanu ka yeelnay ud ilaahay mubsiran mid wax arkaaya hadda iftaarka lagu isnaadinayo nahaarka waa majaas ahaane isaga ayaa wax lagu arkaa weeye si dadku waxa weeye maalinta ay u tasarufaan ayaa maalinta loo sameeyey habeenkana waxaa loo sameeyey si maalinta habeenka waxa weeye maalintii shaqadii lahaya loogaga nasto weeye liyaskunuu fiiha ayuu dhahay marka alle ina fii dalika almadkuuro ilahay kaa lasoo sheegay jacligaas lasoo sheegay oo habeenka la yeelay si waxa weeye loo xasilo maalintana waxa weeye loo yeelay si waxa weeye loogu tasarufo ina fii dalika almadkuuro kaa lasoo sheegay ud ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan dalaalaat calaa qudrati illaahi tacaala waxdaaniyati aayado oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyata tusaalaynaaya ayaa ku sugan ud ilaahay liqoomin qoomna ugu sugan ud ilaahay qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaayo liqoomin qoomna ugu sugan ud ilaahay qoomkaasoo yu'mina rumaynaayo fiiriga waxa loo khaas yeelaa weeye waxaa laga wadaa ayagaa ku intifaacaya oo way rumaynayaan weeye bikhalaafil kaafiriina lay dadka mu'miniinta ayagaa lagu khasisayaa maxaa yeele ayagu way rumaynayaan wayna ku intifaacayaan laakiin kaafiriintu kuma intifaacayaan weeye adilada kowniga ahoo koonkaas ka muuqatay oo ilaahay subxaana watacaala uu yeelay oo alla qudradiisa waxdaniisa lagu garanayo waxa ku intifaacaya qofka mu'minkaa weeye wadkur qusayda haddana ilaahay yooma maalin yunfaqu la afuufaayo fi suuri suurka la afuufaayo waxa weeye nafkat ulaa weeye israafiil ayaa afuufaaya taas weeye nafkat ulaa inay tahay saasaa raajixa weeye waxaa kaloo lagu magacaaba nafxatu stacaqna waa lagu magacaabaa iyo nafkatu ltazac waa lagu magacaabaa hadda tazac ayaa laga cabiraa la yidhi suuratu zumarna stacaqaa laga cabiray oo ilaahay waa tawdhaa wanusika fi suuri dasaa'iqa man fi samaawaati waman fi lard marka markay xasiso oo dhicayso waxa weeye nafkadaasu shay kasta oo xayi ayaa dhimanaya leyi inta ilaahay istisnooda mooyaane inta kale way dhimanaysaa laakiin nafkada saaniyada ahaa layidhi ayada shay walba oo meyd ah ayaa lasoo noolay ahaa layidhi oo iyada markaas noolaynteeda lagu falharimaayo weeye marka nafkadu waa labaa laleeyahay waxaana udhexaysa labada nafko guulada iyo saaniyada afartan sanaa udhexaysaa layidhi qaar waxay yidhahdeen waa saddex naftay dhaheen zalzalada oo marka buuraha markaasi la bisinayaa oo arrada ay gilgilanaysa ahalkeeda iyo nafkatu lmowt iyo nafkatu lixyaa saasay yidhahen laakiin sida hore ayaa mashhuur oo saxiixa layidhi ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wadkur xusowda ilaahay yooma maalin yunfaqu la afuufaayo si suuri buunka la afuufaayo fafazica dabeedna uu argagaxaayo min duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo min duul fi lard anaga ku sugan khaafu likhawfi qufli weeye marka ila lmowt waxay khuufayaan khuuf gaarsiina inay dhintaan weeye sida ilaahay uu dhahay fastaciqa man fi samaawaati waxaa dhintay wixii arlada iyo samada ku sugnaay fafazica waxaa argagaxaayo dhe ilaahay man duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo man duul fi lard arlada ku sugan u ilaahay ilaa man duul mooyaane shaa allahu alla uu doono sida ilaahay uu doono mooyaane hadda ilaa man shaa allahu waxa weeyaa la yidhi malaa'igta waaweynaa loola jeedaa sida say jibriil mikaa'iil israfiil malakulmowt saasaa la yidhi ibnu cabaas waxa u dhahay waa shihaadada u dhahay maxaa yeele axyaa-un cinda rabbihim yurzaquuna ilaahay afkiisay ku nool yihiin oo lagu arsiqayaa marka kuwaasaa laga wadaa ayuu dhahay sida horaase loo badan yahayo ayagoo xayaatadoodu waa bartakhiyaa la leeyahay ma duulayso mana wareegayso weeye ee markaas ayagoo xayaatadooda xayaatu dunyaa maahan ayaa la leeyahay dadkan oo shihaadadaa weeye qaar waxay dhahen waa ahluljannada oo xuralciin iyo wildaanta iskale iyo khasanada jannada iyo naarta weeye qaar waa nabi muusey dhaheen qaar waa jamiicuulambiyaa ay dhaheen laakiin sida horaa raajixa weeye marka alla wuxuu dhahay ilaa min duul mooyaane shaa allahu alla uu doono. intaas mooyaane inta kaleentood naskada hore ayuu ku dhimanayaan, ayaguna kuwan kaleentood beyna naskatayna ayuu ku dhimanayaan, sida axaadiisa soo aroortay oo hadda kuwan inaanu soo marnay ayaan rajaynaya haddii kaleentood yaa ku tegaynaa. ilaa man shaa allahu ayuu dhi ilaahay, kuwa ilaa man duul mooyaane shaa allahu alla uu doono u dhi ilaahay, oon asagoo naskatul uula aanan ku dhimanayno malaa'igtaas inta lasoo ifsusnoodo weye. wa kullan kula arkow ba ilaahi subxaanahu watacaala, tawintaan waxay bedel ay ka tahay mulaafu ilayhi kullu may ahad weye. wa kullan kula arkow ba ilaahi, markii lasoo noolayo kabacdi maalinta qiyaamo, aatowhu way imaanayaan kulligaasu daakiriina ayagoo dulaysan oo saakiriina weye. hadda tacbiirkan idyaanka laga cabiro maaliga litaxaququ wuxu weye, wa kullan kula arkow ba ilaahi aatowhu way yimaadeen daakiriina ayagoo saakiriina weeye, taasay yimaadeen ilaahay. allah haddana wuxuu dhahay wa taraa waad arkaysaa aljibaala buurihi, waqtigan oo naskadu ay dhacayso weeye ayaa ilaahay wuxuu nooga warramayaa xaalada koonkaanu say isu bedelayso oo caalamkaanu u kharaabayo. markaasuu dhahay alleh wa taraa waad arkaysaa aljibaala buuraha ayaad arkaysaa, taxsabuhaa xaal aad u malaynaysid jaamidatan mid taagan inay tahay, waaqifa makaanaha walxaaliya iyaduna tamuru ay dhaqaaqayso mara saxaabi daruurtii dhaqaaqideedii oo kale. buuraha saas u waaweyn markii arrada la dhaqaajiyo waxaa loo malaynayaa markii hawada lagu duuliyo wax taagan camal inay tahay, ayagoo sidii daruurtoo kalena u dhaqaaqayso weye markii dabaysha ay garaacdo oon ka socodiran weye. xataa taqaa calaa ardi, ilaa dhulka iyaduga soo dhacayso arlada ay lasimayso isa mid noqonayso, kabacdina waxay noqonaysaa kalcihni lmanfuush ay noqonaysaa suuf oo la qurdho bixiyo, haddana waxay noqonaysaa hadaa'an mansuuran ay noqonaysaa. intaasoo dhanba qur-aanku ay kusoo aroortay. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala waxay ku cadsan tahay yunfaxudaas, wa taraa waad arkaysaa udha ilaahay aljibaala buurihii baad arkaysaa, taxsabuhaa xaal aad u malaynaysid jaamidatan mid taagan inay tahay, walxaalihii ayduna tamuru ay maraysay soconayso mara saxaabi daruurtii marideedii oo kale. sunacallaahi ud ilaahay, ilaahaysan cadiis weeye sunacallaahi ilaahaysan waa masdar mu'akadun limalmuuni jumlati qablahu weeye, waxaa loo ilaafaya faacilkiisi weeye bacda xati caamili marka caamilkiisa la xafa kafacdi, macnaha waxa weeye sanacallaahu dalika suncan weeye, ilaahay yaasaa sanceeye sancayn weeye, sunacallaahi ilaahay sancaynkiisi weeye udha ilahi subxaanahu watacaala. alladii allahaasoo adqana sugay kula shayin shay la arka kulligiisa sugay, alladii allahaasoo ayuu dha ilahi subxaanahu watacaala adqana sugay kula shayin shay la arka kulligiisa sugay, macnaha waxaa laga wadaa walacahu fii maxallihi weeye, ilaahay shayga maxalkiisa ayuu dejiyey cala aqmali xaalaati weeye, xaalaadkiisa kan uu kaamisan weeye. alladii allahaasoo adqana sugay udha ilaahay kula shayin shay la arka kulligiisa, innahu alla udha ilaahay khabiirun alluu caalim ku ah weeye bimaa yafcaluuna waxa ay falayaan, ama bimaa tafcaluuna waxaad falaysaan, yaciya sacla akriyo weeye, ilaahay acdaayiisa waxay samaynayan waa ogyahay, yahdii lakriyo haddii sacla akriyane waxa markaasi lagula kidhaabayaa mu'miniinta iyo kufaartaba, oo kufaartana waxaa samaynaysa waa ogtihin loo sara, mu'miniintana waxaa khayba samaynaysa waa ogtihin, ilahay waa ogyahay subxaana watacaala. waan idin ku jaasinaya man jaa ruuxi la yimaado dha ilaahay bilxasanati, xasanadu la yimaado ilahay waxaa usugnaaday khayrun, khayr ayaa usugnaaday minhaa bihaa bisaadiha, xasanada sababkeeda ayaa khayr usugnaaday. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala man jaa ruuxi la yimaado bilxasanati, xasanada la yimaado, waa laa ilaaha ila allahu weeye maalinta qiyaamo, qofkii waxa weeye adduunkan xasano sameeye ee qiyaamo la yimaado, ilahu waxaa usugnaada kaas khayrun, khayrow ilaahay sabow min haadaa, macnaha ba ay ka dhigantaho sababiyaa minhaa bisaadiha weeye, saasaa la leeyahay. inta ugu yar toban weeye, inta ugu badanna waxa weeye in aan lasoo koobi karin, falcumiati lixsan ilaa alcaafin kasiirat yowma ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kuwaas la imaanaya xasanada udha ilaahay min fazacin, fazac xaggiisa udha ilaahay yowma idin maalintaas, aaminuuna kuwa ka aamina weeye, wahum ayagu ayuu dhahay ilaahay min fazacin, fazac haddii markaasi waxa weeye tanwiin la akriyo dii kale tanwiinta la qaada laysu ilaafeeyo, wahum ayagu ayuu dhahay ilaahay min fazaci yoomi idin, ama yooma idin yoonkaas oo kaasa argagaxiisa udha ilaahay, waa maalinta qiyaamada ay dhacayse aaminuuna kuwa ka aamina weeye, aamin bay ka yihiin ilaahay. waman jaa ruuxii la yimaado ilaahay bisaiyaati xumaantii la yimaada oo shirkigii la yimaada, fa kubad yaa la ridayaa wujuuhu mijiyaaseeda fi naari naasa ayaa lagu ridayaa. alla wuxuu dhahay qolada hadda aan ilaahay noo sheegaya cagsigooda weeye, waman jaa ruuxii la yimaada bisaiyaati sayi-ada la yimaada, fa kubad yaa la ridayaa wujuuhu mijiyaaseeda fi naari naasa lagu ridayaa. naarta ayaa wejiga loogu ridayaa weeye, waxa wejiga hadda loo sheegaa la yidhi mawduucu sharaf weeye wejigu, xawaasta ayuu isagu kii ugu sharaf badnaa yahay. marka haddii wejigaba laga gubo beebkiisna nin baadi owla ayuu ka yahay. markaasaa waxaa loo leeyahay ayadoo la haydaarsaynaayo oo waxa weya tabkiir lagu samaynaayo, hal si zona maa si zona laydin jaasi maayo, hal si zona maa si zona naasaan waxa weya maa oo naafiya weeye laydin jaasi maayo, ilaa maa ilaa jazaa maa shay jaskiisa mooyaane kuntum ad ahaateen tacmalna ku camal fala, waxaad samayseen ayaa laydinka odhan shirki iyo macaasi ah weeye. haddana ilaahay guri waxay u tilaaseysa maxamed kahow inamaa in kaleeta mahane umirtu waxaa lay amray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi lbaldati baldadan oo kana rabbigeeda inaan caabudo. baldadu maka weeye alladii rabbigaasoo xaramahaa xarimay baldada tan oo xaram aamina ka yeelay, dhiig aan lagu daadinayn insaankiisa, aan lagu dulminayn axad, ugaarkiisa la waasanaynin, geedkiisa aan la goynaynin weeye. nimcooyinka quraysh ilaahay siiyey ayay kamid aheeday ilaahay inuu ka rafciyey beledkooda cadaab uu ka rafciyey sisamti markaasi ku faaftay bilaadul carab weeye. marka alla wuxuu dhahay inamaa in kaleeta mahayna umirtu waxaa lay faray u dhahowdha ilaahay an nacbuda inaan caabudo rabba haadihi lbaldati baldadatan oo kana rabbigeeda. hadda marka ayagaa lagu dhiga hadlayahoo adinka ayaa laydinka doonaya weeye, walahu waxaa u sunaaday rabbigaasne kullu shayin, walahu waxaa u sunaaday kullu shayin shay la arkuligiisa. ilaahay rabbigiisu weeye, khaaliqiisu weeye, maaligiisu weeye. wa umirtu waxaa lay faray u dhahowdha ilaahay an akuuna min an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa muslimiinta mid ka mida weeye, ilaahay kuwa uhogaansamo alla waxidaayo. wa an atluwa alqur'aana faman ihtadaa fa inamaa yahtadii linafsihi waman dalla faqul inamaa ana min almundiriin waqul ilxamdu lilahi sayuriikum aayaatihi fatacrifuunaha wamaa rabbuka bigaafilin cama tacmaluun. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala iyadoo xaggaas lagu cadfaayo, waxaad tidhaahowdha ilaahay waxaa lay amray inaan ahaado muslimiinta hogaansama mid ka mida, iyo wa an adluwa alqur'aana qur'aanka inaan idinku akhriyo weeye, tilaawo oo dacwaa weeye. faman ihtadaa ruuxii hanuuna haddaba oo qur'aankaas ku hanuuna fa inamaa in kaleeta maana yahtadii waa hanuunayaa linafsihi naftiisa uu hanuunaya, oo hanuunkaas naftiisa ayaa helaysa sababkiis. waman dalla ruuxu lumo iimaanka ka luma dariiqa hanuunkana gifa faqul waxaa u tidhaahowdha ilaahay inamaa in kaleeta maana ana anugu min almundiriina kuwa digayan kamid a, inamaa in kaleeta maana ana anugu min almundiriina kuwa digayan kamid a oo cabsi gelinaayo, aniga korkayga ma ahan ilaa inaan idin soo gaarsiiyo maa ilaa litabliiq weeye, waase intaa nagu jihaadka la fanaa leh calayhi salaatu wasalaam. waqul waxaa tidhaahowdha addana ilaahay alxamdu lilah mahad ilaahay baa iska leh, sayuriikum alla waa idin tusinaya aayaatii aayaadkiisa fatacrifuunaha waadna garan doontaan, sayuriikum alla waa idin tusi doonaa aayaatii aayaadkiisa fatacrifuunaha waana aqoonsan doontiin. ilaahay waa tusiyaday maalintii beder dilkii iyo sabii uu ku dhafay iyo malaa'igtii garaacday wujuuda ka garaacday adbaarta weeye, iyo ilaahay cadaabka uu soo dedejiyo naarta ahay. wamaa rabbuka rabbigaagu ma aan u dhahowdha ilaahay biqaafilin allii halmaansan camaa tacmalu had camal falaysaan, wamaa rabbuka rabbigaagu ma ahan biqaafilin kii halmaansan camaa tacmalu had camal kisa amase camaa yacmalu hay camal falayaan. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.